हमने सप्तम मंत्र विचार चल रहा था, आत्मा इत्येव उपासित, इस अंश के ऊपर ये विचार चल रहा था। उसमें 231 पृष्ठ में टीका में द्वितीय पंक्ति का अंतिम में सिद्धांति अनुमान दिया, विमतम अर्थात वेदांत वाक्य स्वार्थ में प्रमाण है, क्योंकि फलवत निश्चित ज्ञान जनक होने से देशा दर्शादि वाक्य दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम यजेत, जो स्वर्ग चाहता है वो दर्श पूर्णमास याग करे। ये वाक्य में जैसे निश्चित फलवत विज्ञान जनकत्व रहने से स्वार्थ में प्रमाण हुआ, सिद्धांत कहता है वेदांत वाक्य भी निश्चित फलवत विज्ञान जनक होने से वो भी स्वार्थ में प्रमाण होगा। पूर्व पक्ष द्वितीय पैराग्राफ का टीका में प्रथम पंक्ति में कहा प्रवर्तक ज्ञान जनकत्व उपाधि, अब जो अनुमान दिए उसमें ये उपाधि है। तो अभी सिद्धांति ने कहा प्रवर्तक धी जनकत्व टीका में द्वितीय पारा द्वितीय पंक्ति में प्रवर्तक धी जनकत्व जो आप उपाधि कहते हैं वो बात सही है कि वो धर्मी, धर्मी अर्थात पक्ष्य, ये पंक्ति हो गया था प्रवर्तक धी जनकत्व धर्मिणी नास्ति इति अंगीकरोति। अच्छा अनुमान में धर्मी कहते हैं पक्ष्य को, धर्मो अस्ति अस्ति इति धर्मी, हम कहते हैं ये परामर्श का लक्षण क्या है, व्याप्ति व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान, तो पक्ष्य धर्मता उसमें पक्ष्य से धर्म इति पक्ष्य धर्म, तो पक्ष्य से धर्म तो धर्मी कौन हो जाएगा, पक्ष्य धर्म पक्ष हमें धर्मी हो जाएगा पक्ष्य, वही पक्ष्य को ही धर्मी कहा जाता है। प्रवर्तक धी जनकत्व धर्मिणी नास्ति पक्ष्य में नहीं है, तो प्रवर्तक धी जनकत्व पूर्व पक्ष ये उपाधि दे रहा है, उपाधि का बात हो गया कि वो साधन का अव्यापक होगा, पक्ष में साधन रहेगा और उपाधि नहीं रहेगा। तो सिद्धांत कहते हैं कि हाँ आपका बात ठीक है, आप जिसको उपाधित्व में ला रहे हैं ये पक्ष में नहीं है, तो पूर्व पक्ष क्या बढ़िया बात है, पक्ष में नहीं है तो साधन का अव्यापक हो गया तो उपाधि बन जाएगा। तो सिद्धांत भी कहता है प्रवर्तक धी जनकत्व धर्मिणी नास्ति, धर्मी पक्ष में प्रवर्तक धी जनकत्व जिसको पूर्व पक्ष उपाधि बना रहा है वो नहीं है, सिद्धांति अंगीकरोति भाष्य में सत्यम एवं। अब जो कहे वेदांत वाक्य में प्रवर्तक धी जनकत्व तो नहीं है, वेदांत वाक्य सुनने से कोई प्रवृत्त नहीं होगा। टीका में तो पूर्व पक्ष कहेगा तरी यथोक्त उपाधि सद्भावात अनुमान अनुमान अनुत्थान, अगर आप इसको मान लिए कि ये पक्ष में नहीं है तो ये उपाधि सिद्ध हो गया, तो उपाधि सिद्ध होने से यथोक्त उपाधि सद्भावात, तो उपाधि हो गया प्रवर्तक अधिजनकत्व, तो उपाधि हो जाएगा हेतु में, अगर उपाधि हो जाएगा तो फिर यह सदहेतु होगा नहीं होगा। तो पूर्व पक्ष कहता है तरी यथोक्त उपाधि सद्भावात अनुमान अनुत्थान, अनुमान अभी होगा ही नहीं क्योंकि आपका हेतु दुष्ट हेतु हो गया, सोपाधि का हो गया हेतु, तो इसलिए अनुमान होगा नहीं। इति आशंक्य सिद्धांत कहता है कि नैष दोष, आप जिसको उपाधि बना रहे हैं वो पक्ष में नहीं है, ये बात ठीक है किंतु उपाधि नहीं बन जाएगा, ये जहां से साउंड आ रहा है आप ऑफ कर दीजिए, क्या कहते हैं उसको ऑडियो, आप ऑडियो म्यूट कर दीजिए। अच्छा ये हमारा इसे हो रहा है, ठीक है नहीं प्रव नैष दोष, सिद्धांत कहा कि ये कोई दोष नहीं है, अर्थात प्रवर्तक धी जनकत्व वेदांत वाक्य में नहीं रहा, पूर्व पक्ष कहता है इसलिए उपाधि बन जाएगा, सिद्धांत कहता है उपाधि नहीं बनेगा, क्यों भाष्य में प्रामाण्य कारण उपपत्ते, प्रामाण्य कारण है अर्थात उपाधि अगर बन जाएगा तो साध्य में पक्ष में उपाधि का क्या कार्य होता है, उपाधि साध्य का व्यापक हुआ अर्थात जहां साध्य रहेगा उपाधि रहेगा, और जहां उपाधि नहीं रहेगा साध्य नहीं रहेगा। अभी पक्ष में साधन रहा और साधन का अव्यापक होने के लिए हम कहते हैं पक्ष में साधन रहा, उपाधि नहीं रहा। जहां उपाधि नहीं रहेगा वहां साध्य भी नहीं रहेगा, तो पक्ष में साध्य नहीं रहेगा, ये उपाधि का आवश्यक है। अनुमान दिया गया था पक्ष में साध्य की सिद्धि के लिए, अभी किंतु हो गया कि पक्ष में साध्य नहीं रहेगा, ये उपाधि का कार्य होगा। सिद्धांत कहता है कि आप जिसको उपाधि दिए वो ठीक है, किंतु पक्ष में तो साध्य रहेगा। साध्य क्या है? स्वार्थे मानम, स्वार्थ में प्रमाण। तो वेदांत वाक्य में प्रवर्तक धी जनक तो नहीं है, आप जिसको उपाधि करें वो तो रहेगा, किंतु स्वार्थे मान होगा, साध्य तो रहेगा। इसलिए आपका जो उपाधि है वो साध्य का व्यापक नहीं हो पाएगा। पक्ष में साध्य तो रहेगा किंतु उपाधि नहीं रहेगा, इसलिए साध्य व्यापक नहीं बनेगा, ये उपाधि नहीं बनेगा, ये सिद्धांत कह रहे हैं। प्रामाण्य कारण उपपत्ति है, इसलिए तर्क संग्रह तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर हम वेदांत में बुद्धि लगाना चाहे। नहीं तो वेदांत को अगर अयोध्या का राजा जैसा सुनने लगेंगे तो सुन सकते हैं कि 10 साल सुनेंगे आगे, किंतु मतलब कुछ उसे अग्रगति नहीं होगा, अग्रगति नहीं होगा, अर्थात आपको वेदांत थ्योरी थोड़ा समझ में आ जाएगा किंतु चित्त शुद्ध नहीं होगा, साधन चतुष्ट बढ़ेगा नहीं। ये केवल थोड़ा श्रोत्रिय ज्ञान होगा, वास्तविक शोधन नहीं होगा, तुम पदार्थ का भी शोधन नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा तो पढ़ना ही है, अनुमान बुद्धि लगाने के लिए कम से कम। तरी टीका में नहीं प्रवर्तक धी जनकत्व प्रामाण्य कारण, सिद्धांत कहते पूर्व पक्ष कहते कि प्रवर्तक धी जनकत्व पक्ष में नहीं रहेगा। पूर्व पक्ष कह दिया यह का उपाधि है पक्ष में नहीं रहेगा, सिद्धांत कहता है कि न रहे कोई बात नहीं, किंतु तो हमारा जो साध्य है स्वार्थ में प्रमाण ये तो रहेगा। पूर्व पक्ष कहेगा जो प्रवर्तक धी जनक नहीं होगा वो स्वार्थ में प्रमाण नहीं होगा, तो आपका पक्ष में प्रवर्तक धी जनक तो नहीं है इसलिए स्वार्थ में प्रमाण नहीं होगा। सिद्धांत कहता है कि नहीं प्रवर्तक धी जनकत्व प्रामाण्य कारणम, प्रमाण कौन होगा जो प्रवर्तक धी जनक होगा, ऐसा बात नहीं है। अगर जहाँ प्रवर्तक धी जनकत्व रहेगा वही अगर प्रमाण होगा तो निषेध वाक्य से अप्रामाण्य प्रसंग, तो निषेध वाक्य में प्रवर्त प्रवृत्ति होगी क्या सुनने से, तो फिर कहेंगे वहां प्रामाण्य नहीं रहा, सिद्धांत कह रहा है। इसलिए प्रवर्तक धी जनकत्व प्रामाण्य के लिए कारण नहीं होगा, ठीक है। अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि निषेध वाक्य प्रमाण है क्योंकि उसमें निवर्तक धी जनकत्व है, तो विधि वाक्य प्रमाण क्यों होगा प्रवर्तक धी जनक है, पूर्व पक्ष कह रहा है निषेध वाक्य क्यों प्रमाण होगा निवर्तक धी जनकत्व है, तो पूर्व पक्ष कहता है नच नच सिद्धांति कहेगा, पूर्व पक्ष कहता है निवर्तक धी जनकत्व तथा तथा अर्थात प्रामाण्य कारण, जैसे प्रवर्तक धी जनकत्व प्रामाण्य में कारण, पूर्व पक्ष कहता है निवर्तक धी जनकत्व अपनी तथा। सिद्धांत कहता है अगर निवर्तक धी जनकत्व प्रामाण्य के लिए कारण होगा ये विधि में रहेगा निवर्तक धी जनकत्व, तो कहता है विधो अप्रामाण्य प्रसंग, प्रवर्तक धी जनकत्व कहेंगे तो निषेध वाक्य में अप्रामाण्य। पूर्व पक्ष दोनों को बढ़ाना प्रवर्तक धी जनक निवर्तक, आगे उसके लिए विचार आगे कहेंगे। अभी प्रवर्तक धी जनकत्व होने से निषेध वाक्य में अप्रामाण्य हो जाएगा, निवर्तक धी जनकत्व कहने से विधि में अप्रामाण्य हो जाएगा। अभी पूर्व पक्ष कहेगा उभयम, तो सिद्धांत कहते हैं न उभयम, आगे टीका में न उभयम क्यों, प्रत्येकम उभय कारणत्व अभाव है न, अगर आप उभय को कहेंगे तो प्रत्येक में विधि वाक्य में उभय रहेगा ना निषेध वाक्य में उभय रहेगा, किसी में नहीं रहेगा, तो इसलिए प्रवर्तक धी जनकत्व भी प्रामाण्य का कारण नहीं होगा, निवर्तक धी जनकत्व भी प्रामाण्य का कारण नहीं होगा और उभय भी कारण नहीं होगा। कहते हैं उभय कारण तो अभावे न अप्रामाण्य, ठीक है अभी उभय कारण नहीं होगा, अभी क्या कहेंगे अन्यतरत्व कह देंगे, या तो इसको प्रामाण्य कारण माने अथवा उसको प्रामाण्य कारण माने, इसके लिए 5 नंबर टिप्पणी भाष्य में देखिए प्रामाण्य कारण यथोक्तमेव न अन्यत, सिद्धांत कह रहा है प्रवर्तक धी जनकत्व कोई प्रामाण्य का कारण नहीं है, प्रामाण्य कारण से यथोक्तम फलवर निश्चित विज्ञान उत्पादकत्व ये ही प्रामाण्य का कारण है। वो विधि में रहे, निषेध में रहे, वेदांत में रहे, कहीं भी रहे, फलवद निश्चित ज्ञान जो करवाएगा, विधि वाक्य फलवद निश्चित ज्ञान करवाएगा, निषेध वाक्य कराएगा, वेदांत वाक्य कराएंगे, ये सब प्रमाण हो जाएंगे। सिद्धांति का प्रामाण्य का कारण ये हुआ। पांच नंबर टिप्पणी देखिए, विचार करेंगे आज। नच अप्रामाण्यात इति, उभयों को तो प्रत्येक को नहीं मान पाएंगे, उभयों को भी नहीं मान पाएंगे, अभी अन्य तरह को मानेंगे। कहते हैं नच विधौ प्रवृत्ति जनकत्वं प्रामाण्य कारणम, निषेधे निवृत्ति जनकत्वं प्रामाण्य प्रयोजकम स्यात्। पूर्व पक्ष कहेगा वाच्य, सिद्धांत कहता है कि प्रयोजक अननुगमे प्रयोज्यस्य प्रामाण्यस्य अननुगमापातात्। अगर प्रयोजक का अनुगमन नहीं होगा तो प्रयोज्य भी वो साथ नहीं चल पाएंगे। आपका प्रयोज्य यहाँ अलग हो गया, यहाँ मतलब प्रयोजक यहाँ अलग हो गया, यहाँ अलग हो गया, तभी प्रयोजक जो है उसका अननुगम सर्वत्र नहीं गया, इसलिए उसको प्रयोजक नहीं कह पाएंगे। अभी अन्य तरह का विचार आया नहीं, सिद्धांत यह कहता है प्रयोजक अननुगमे प्रयोज्यस्य प्रामाण्यस्य अननुगम आपातात्। प्रयोजक अगर अननुगम हो जाएगा तो प्रयोज्य भी अननुगम हो जाएगा, प्रयोज्य था प्रामाण्य, वही प्रामाण्य भी अननुगम हो जाएगा, क्योंकि प्रयोजक अनुगम नहीं हुआ। ठीक है, पूर्व पक्ष कहता है कि अन्य तरत्व इसको भी प्रयोजक मान लेंगे। सिद्धांत कहते हैं अन्य तरत्व अभी निरूप्यमाणम, अन्य तरत्व इसका भी जो विचार करेंगे न प्रत्येक अतिरिक्त मिति, जो कहते हैं घटपट अन्यतर, तो घटपट अन्यतर कहने से घटपट को छोड़कर के कुछ अतिरिक्त हो जाएगा, तो विचार अगर करेंगे तो न प्रत्येक अतिरिक्तम, तो वो तो वही दोनों में से ही रहेगा, तो इसलिए प्रत्येक से वो अतिरिक्त कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपका घट भी नहीं हुआ, पट भी नहीं हुआ, घटपट मिल करके भी नहीं हुए, आप एक अन्य तरत्व कह देते हैं। ये अन्य तरत्व घट और पट से कोई भिन्न पदार्थ है क्या? अगर नहीं है तो फिर इसका क्या मूल्य है? आप कुछ अन्य तरत्व कह देते हैं, पदार्थ तो क्या है? तो सिद्धांत कहते हैं अन्य तरत्व का जो विचार करते हैं वो प्रत्येक से भिन्न नहीं है, क्योंकि घटपट अन्य तरत्व ये किसमें रहेगा? घट में रहेगा, पट में रहेगा। ये अन्य तरत्व पदार्थ क्या है? कहेंगे एक अभाव है, तो आगे विचार करेंगे। अभाव अगर है तो वेदांती मीमांसक मत में अभाव अधिकरण रूप हुआ, इसलिए अन्य तरत्व या तो घट होगा या तो पट होगा, और ये दोनों ही तो कारण नहीं हुए। अन्य तरत्व कोई अलग पदार्थ नहीं है कि आप कहेंगे अन्य तरत्व को हम प्रयोजक बना देंगे, ऐसा नहीं है। सिद्धांत कहता है अन्यतरत्वम अपि निरूप्यमाणम न प्रत्येक अतिरिक्तम इति ध्येयम्। तद्धि, तद्धि अर्थात जिसका निरूपण कर रहे हैं अन्यतरत्व, अन्यतरत्वम क्या है? कहते हैं भेद द्वयावच्छिन्न प्रतियोगी क भेद वत्व रूपम, भेद द्वयावच्छिन्न प्रतियोगी क नहीं, प्रतियोगी भेद द्वयावच्छिन्न प्रतियोगिता को ऐसे होना चाहिए। पांच नंबर टिप्पणी कहन दिए है इसको प्रामाण्य। अच्छा, प्रतियोगी को कहला को मतलब अगर कहें तो इसका अर्थ प्रतियोगिता को, भेद द्वयावच्छिन्न प्रतियोगिता को। पांच नंबर टिप्पणी ये कहा है न उभयम प्रत्येकम, प्रतीक है नैश दोष के आगे, प्रामाण्य न उभयम। पांच नंबर टिप्पणी प्रत्येकम अप्रामाण्यादिति उसके ऊपर है ना, अप्रामाण्यादिति न प्रवृत्ति जनक अन्यतरत्वेदयावच्छिन्न प्रतियोगिता को। अच्छा हाँ, ता छूट गया। अच्छा, कैलाश का पुस्तक भाई कितने छुट्टी हो जाते हैं। ये वाक्य ये पदकृति अगर आया होगा तो इसमें विचार दिखाएंगे। पदकृति और न्यायवधिन में तर्क संग्रह में दोनों में आता है। तो प्रतिज्ञादि अन्यतमत्वम कहते हैं ना पंचावयवम, अन्यतमत्वम क्या है यही विचार दिखाते हैं। भेद द्वयावच्छिन्न प्रतियोगिता क भेदवत्वम, प्रतियोगिता ता कर दीजिए, भेद द्वयावच्छिन्न प्रतियोगिता क भेदवत्वम। अभी देखिए दो है घटपट, अभी घटपट से बाकी जो जगत अभी वो जगत ये घटपट से भिन्न हो गया, तो जगत हो गया घटपट को मान लीजिए तद, जगत हो जाएगा घटपट हो गया तद, और ये घटपट को छोड़ करके बाकी चीज क्या हो जाएगा तद तद भिन्न, ये जगत हो गया तद भिन्न। अभी घटपट में फिर क्या रहेगा तद भिन्न का भिन्नत्व, भिन्नत्व शब्द का अर्थ भेद। तभी घटपट में रहा तद भिन्न का भेद, तद हो गया घटपट, भिन्न हो गया जगत, उसका भेद घटपट में आ गया। अभी जो घटपट में तद भिन्न भेद आ गया, ये भेद का प्रतियोगी क्या होगा, किसका भेद आया, जगत का, जगत है हमारा तद भिन्न, तो तद भिन्न का भेद जो घटपट में आया तो ये भेद का प्रतियोगी हो गया तद भिन्न। अच्छा अभी तद भिन्न हो गया प्रतियोगी किसका, तद भिन्न भेद का, तो तद भिन्न भेद का प्रतियोगी कौन हो गया तद भिन्न, ये तद भिन्न जगत है। अभी तद भिन्न भेद का प्रतियोगिता किस में रहेगी, तद भिन्न में, तद भिन्न में प्रतियोगिता रहेगी। ये प्रतियोगिता का अवच्छेद होगा जो तद भिन्न में रहेगा, हम कह सकते हैं तद भिन्नत्व, क्योंकि तद भिन्न में प्रतियोगिता रहा। जैसे अगर घट में हमारा प्रतियोगिता रहा तब घटत्व हो जाएगा वो प्रतियोगिता का अवच्छेद, वो घटत्व भी घट में रहेगा, तो घट में जो प्रतियोगिता रही उसका प्रति अवच्छेद हो जाएगा घट में जो घटत्व रहा। इसी प्रकार की अभी तद भिन्न में प्रतियोगिता रही वो प्रतियोगिता का अवच्छेद हो जाएगा तद भिन्नत्व, तो तद भिन्नत्व का अर्थ है तद भेद, भिन्न में रहेगा भिन्नत्व, भिन्नत्व क्या है भेद। तो इसलिए जो प्रतियोगिता हुआ तद भिन्न में रहा उसका अवच्छेद हो जाएगा तद भेद, वो तद भिन्न में रहता है, तो तद भेद से अवच्छिन्न हो गया प्रतियोगिता, तद भिन्ने न अवच्छिन्ना का प्रतियोगिता। तृतीय समास हो जाने से क्या हो जाएगा, तद तद भेदेन तद भिन्न तद भेदन, तद भेद हो गया अवच्छेद का, दोबारा कहते हैं तद तद भिन्न भेद, फिर घटपट में आ गया, तद भिन्न भेद का प्रतियोगी हो गया तद भिन्न, प्रतियोगिता आ गया तद भिन्न में, प्रतियोगिता अवच्छेद हो जाएगा तद भेद, तो तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता का हुआ प्रतियोगिता, तद भेदेन अवच्छिन्न हो गया प्रतियोगिता, तो तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता यस्य कस्य कहते हैं तद भिन्न भेदस्य, तो वो तद भिन्न भेद को भी कहेंगे तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता क। ये भेद कहाँ रहा, घटपट में, तद भिन्न भेद, तद भिन्न भेद उसका प्रतियोगी हो गया तद भिन्न, प्रतियोगिता तद भिन्न में, प्रतियोगिता अवच्छेद हो गया तद भेद, इसलिए तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता क ये हो जाएगा तद भिन्न भेद, जो कि घटपट में रहेगा, तो तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता क भेद, ये भेद कहाँ रहता है घटपट में। तो ये जो भी घटपट में रहा भेद, अभी घटपट हो जाएगा भेदवान, ये भेद को अभी हम कहते हैं तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद, तो घटपट हो जाएंगे तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवान, उसमें रहेगा तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद वत्व, यही वहां लिख दिए, थोड़ा आगे विचार और लेंगे। यहाँ कहते भेद द्वयावच्छिन्न, हम लोग अभी कह दिए तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्व, तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्व भी कह सकते हैं, अथवा ये भी कह सकते हैं, ये क्या हुआ? अभी हम तद से घटपट को ले लिए और जगत को तद भिन्न कह दिए और जगत में तदभेद को रख दिए। जो तदभेद को जगत में हम रख दिए ये हमारा अभी अवच्छेद को हो गया, आगे वाला भेद का प्रतियोगिता का। ये जो तदभेद को अगर हम एक भेद को ले लिए जो कि तदभिन्न में रहा, घटपट को एक मान लिए, उसका भेद एक ही तदभेद आ गया ये जगत में। किंतु वास्तविक अगर घटपट दो है इसको एक नहीं करेंगे तो जगत में अभी घट का भेद आएगा पट का, तो दो भेद आया। तो पहले हम कहते हैं तदभेद, अभी कहेंगे नहीं नहीं घट भेद पट भेद। तो पहले हमारा होता था तदभेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्वम, अभी तदभेद के जगह में लिखेंगे घट भेद पट भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का। तभी घट भेद पट भेद नहीं लिख करके लिख देंगे भेद द्वय, वही लिख दिया भेद द्वयावच्छिन्न प्रतियोगिता को भेदवत्वम। ये कितना मिनट में आरंभ हुआ? अच्छा तो किसने पूछा कि ये क्या चीज है? हम बोला अच्छा ठीक है, कल विचार होगा तो बताएंगे तो कितना समझाएंगे इसका। ठीक है, भेद द्वयावच्छिन्न प्रतियोगिता को भेदवत्वम, हम भेद द्वया नहीं कह करके तद तो भेद भी कह सकते थे। तो ऐसे जब हम कहते हैं कि द्रव्य आदि क्या है, जो पदार्थत्वम किम, द्रव्य आदि सप्त अन्यतमत्वम, तो द्रव्य से साथ हैं, तो वहां कहेंगे भेद सप्तावच्छिन्न। तो यहाँ जैसे भेद द्वयावच्छिन्न दे दिया, वहां कहें भेद सप्तावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्वम। तो कहें पंचावयव वाक्य, उसमें भी अन्यतमत्वम है, वहां कहेंगे भेद पंचावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्वम। कहते पांच सात तीन चार कितना कहें, कहें भेद कूटावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्वम, ये लक्षण देते हैं। आप तदभेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्वम कह सकते हैं अथवा भेद कूट अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्वम कह सकते हैं। तर्क संग्रह में अन्यतमत्वम दो जगह में आते हैं, जहाँ पंचावय पदकृत्य दिया है और न्यायवधिन में आरंभ दिया है, जहाँ द्रव्य सप्त पदार्थ सप्त वहाँ दिया है, द्रव्य आदि सप्त अन्यतमत्व पदार्थत्व। भेद का अर्थ अन्य अभाव, अत्यंत अभाव नहीं, वहाँ पे भी ऐसा वो आप निश्चित तो शब्द देकर के विचार करना है, न्याय का थोड़ा वो स्मरण करके इधर उधर वो नहीं, वो सब कंफ्यूजन होगा। मतलब एग्जैक्ट पंक्ति स्मरण है तो उसके आधार पर न्याय में विचार करना, नहीं तो थोड़ा स्मरण होगा वो बाकी वो ग्रहण नहीं होगा, वो सब कठिन है। तो पंक्ति देख करके सीधा विचार करेंगे। तो ये हो गया भेद द्वयावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्व। अच्छा देखिए अभी ये क्या हो गया, भेद द्वयावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्व। भेदवत्व शब्द का अर्थ क्या है, धूमवत्व शब्द का अर्थ क्या है? तो भेदवत्व शब्द का अर्थ ये अभाव पदार्थ ही है। तो ये अभाव पदार्थ ये तो अधिकरण रूप ही है, किस अधिकरण क्या है, घट अथवा पट। तो जब आप अन्यतर तुम कह देते हैं, शब्द तो कह देते हैं, निरूपण करने से पदार्थ तो क्या है, कहते हैं घट अथवा पट, और वो दोनों ही यहाँ घट पट अर्थात प्रवृत्ति प्रयोजक हो अथवा निवृत्ति प्रयोजक हो। विधि वाक्य में प्रवृत्ति प्रयोजक तो रहेगा, निषेध वाक्य में निवृत्ति प्रयोजक तो रहेगा। आप कह रहे हैं कि दोनों का अन्यतर तुम को प्रामाण्य में प्रयोजक मान लीजिए। तो सिद्धांत कहते हैं अन्यतर तुम शब्द का अर्थ क्या है, या तो ये प्रवृत्ति प्रयोजकत्व होगा या तो निवृत्ति प्रयोजकत्व होगा, पर ये दोनों ही तो नहीं हो पाए, इसलिए ये एक अभाव पदार्थ है, प्रत्येकमेव पर्यवसति इति भाव। इतना शब्द प्रयोग होता है, विचार करने से देखेंगे ये कहाँ घटता है, इसलिए इसे विचार करना आवश्यक है। आगे टीका में वेदांतेषु प्रवर्तक धी जनकत्व अभाव, सिद्धांत कहता है कि आप वेदांत जो पक्ष था वेदांत वाक्य उसमें प्रवर्तक धी जनकत्व आप उपाधि बना करके कह रहे थे कि नहीं है, तो सिद्धांत वहां कह देते कि सत्यमेव। अभी कहता है कि वेदांतेषु प्रवर्तक धी जनकत्व अभाव न केवलम अद्वोष किंतु गुण। वेदांत सुनकर के अगर प्रवृत्ति किया तो ये वेदांत सुना नहीं, वेदांतेषु प्रवर्तक धी जनकत्व का अभाव ये अदोष नहीं है, ये गुण है, दोष नहीं है, इतना बात नहीं है, ये गुण है। अधर्म और धर्म अधर्म नहीं है, अधर्म नहीं है तो धर्म हो जाएगा, वो अधर्म नहीं कर रहा है, तो इसका अर्थ धर्म करेगा। तो इसलिए यहाँ अदोष नहीं है, मतलब खाली अदोष है इतना मत नहीं, गुण भी है, नहीं तो दोष भी नहीं है गुण भी नहीं है, इस प्रकार हो सकता है सिद्धांत कहता नहीं ये गुण है। वेदांत वाक्य प्रवृत्ति नहीं करवाएगा ये गुण है, इसलिए वेदांति का लक्षण है कि प्रवृत्ति नहीं होना, जितना जितना प्रवृत्ति घटेगा जानेगा उतना उतना वेदांत बैठ रहा है। भाष्य में अलंकारस्य यत सर्व प्रवृत्ति बीज निरोध फलवद विज्ञान उत्पादकत्वम आत्म प्रतिपादक वाक्यानाम न अप्रामाण्य कारणम। अलंकारस्य यम ये तो प्रवृत्ति जनकत्व नहीं रहना वेदांत वाक्य में, ये अलंकार क्यों? यत सर्व प्रवृत्ति बीज निरोध फलवत विज्ञान उत्पादकत्वम। सर्व प्रवृत्ति का बीज, बीज हो गया तीन नंबर टिप्पणी दे दिया, निवृत्ति फल फलक इत्यर्थ निवृत्ति फलक। सर्व प्रवृत्ति बीज का निरोध, निरोध था सर्व निवृत्ति करवाएगा, फलवत विज्ञान उत्पादकत्व किसका? आत्म प्रतिपादक वाक्यानम, वेदांत वाक्य यही करेंगे सारे प्रवृत्ति का बीज का निरोध करेंगे, इसलिए न अप्रामाण्य कारणम, वेदांत वाक्य अप्रमाण नहीं होंगे। ठीक है, आत्मान छेद इत्यादि श्रुतेर आत्मान छेद बीजानिया दयम अस्मीति पुरुष किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत, ये बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है, चार तीन में आएगा। आत्मान छेद बीजानिया, आत्मा को अगर जानना है कैसे, अयम अस्मीति पुरुष, तो ये पुरुष अर्थात तो मैं ही वो हूँ, इस प्रकार की अगर जान लिया, फिर किमिच्छन किस पदार्थ को इच्छा करते हुए, कश्य काम किसका ये स्वार्थ साधन करेगा, तो शरीरम अनुसंजरित किमिच्छन हमको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वो परिश्रम कर सकता है नहीं कर सकता है, कहेंगे अपना पुत्र पत्नी अपना गांव ये जो पड़ोस वो सबके लिए भी परिश्रम करेगा, तो कहते हैं कि कश्य काम आया, ना अपने कुछ चाहिए ना दूसरों को कुछ चाहिए, शरीरम अनुसंजरित शरीर को पीड़ा फिर किस लिए देगा। ये श्रुति कहती आत्मान चेत इत्यादि श्रुते, और ए तद बुद्धवा बुद्धिमान स्यात कृतकृत्यश्च भारत, इस आत्म तत्व को जान करके कृतकृत्य हो जाता है इत्यादि स्मृतेश्च आत्मज्ञानम कृतकृत्यता निदानम, आत्मज्ञानम कृतकृत्यता का निदान है, निदान कारण मूल कारण, आत्मज्ञान हो जाएगा तो कृतकृत्य हो जाएगा। न च ज्ञानस्य प्रवर्तकत्वे तदि उत्तम, अगर ज्ञान प्रवर्तक होगा फिर आत्मज्ञान होने से कृतकृत्य होगा, अभी तो कर्तव्य और बहुत बच जाएगा, आत्मज्ञान अगर प्रवर्तक होगा तो कर्तव्य रहेगा ना कृतकृत्य हो जाएगा, कर्तव्य रहेगा, तो इसलिए कहते हैं ज्ञान से प्रवर्तकत्व तद न युक्तम, ज्ञान अगर प्रवर्तक होगा तो फिर तद तद अर्थात कृतकृत्यता ये फिर कैसे आएगा। प्रवृत्ति नाम क्लेशाक्षेपकत्वात, जो प्रवृत्ति होते हैं वो क्लेश का आक्षेपक आक्षेपक अर्थात क्लेश को बुला बुला करके लाएंगे, प्रवृत्ति का अर्थ है कि क्लेश को, सात नंबर टिप्पणी क्या लिखे हैं, क्लेश का आरोपक प्रयोजक, प्रवृत्ति मात्र के क्लेश का प्रयोजक है, जितना अधिक प्रवृत्ति उतने अधिक क्लेश, इसलिए प्रवृत्ति करने का समय में ये बोध से करना चाहिए कि हम असमर्थ है ये प्रवृत्ति को रोकने में, प्रवृत्ति के पीछे अगर बहादुरी का भावना रहा वो प्रवृत्ति कभी छूटेंगे नहीं, प्रवृत्ति के पीछे हमेशा मजबूरी की भावना होना चाहिए, समाधिस्थ नहीं हो रहा है मन ये विचार में चला रहा है, इसी दृष्टि से अगर प्रवृत्ति कर रहा है तो तेज और बढ़ेगा ना धीरे धीरे घटेगा, ये समस्या होना चाहिए। क्लेश आक्षेपकत्वात् अतो यथोक्त ज्ञान जनकत्व वाक्यानां भूषणम्, यथोक्त ज्ञान जनकत्व तो यथोक्त ज्ञान अर्थात फलवत निश्चित ज्ञान जनकत्व, ये वेदांत वाक्यों का ये भूषण है, और प्रवृत्ति निरोधक है ये वेदांत का। यथोक्त ज्ञान जनकत्व आठ नंबर टिप्पणी, प्रवर्तक ज्ञान से कृतार्थता अप्रयोजकत्वाद इत्यर्थ, अतः प्रवर्तक ज्ञान अगर जो होगा उसमें कृतार्थता नहीं रहेगा, कृतार्थता का अप्रयोजक होगा, वेदांत वाक्य प्रवर्तक ज्ञान नहीं कराएगा इसलिए कृतार्थता का प्रयोजक होगा, वेदांत ज्ञान होगा तो कृतार्थ ये धीरे धीरे अनुभव आएगा। क्या जी? यथोक्त ज्ञान, यथोक्त ज्ञान से अर्थात जो वेदांत वाक्य जन्य जो ज्ञान भाष्य में प्रथम पंक्ति में हुआ ना, सर्व प्रवृत्ति बीज निरोध फलवत विज्ञान, ये हो गया यथोक्त ज्ञान। अतः का अर्थ है कि ये प्रवृत्ति जनक नहीं हुआ, नहीं होने से ठीक है। शब्दोत्तम ज्ञानम विधेयम इति प्रतिक्षिप्य, पहले 222 पृष्ठा में विचार जब चल रहा था वहां कहा गया था एक एक शब्द ज्ञान हुआ उसका संतति करवाए, दूसरा कहा था कि शब्द ज्ञान नहीं है एक ज्ञानांतर एक परोक्ष ज्ञान प्रकार के उसका संतति कराया, क्योंकि आत्मा इति वो उपासित, उपासित का अर्थात वाक्यार्थ ज्ञान हुआ, सर्प दिख रहा था रज्जु ज्ञान हो गया, ये रज्जु ज्ञान का संतति करवाई, आत्मस्वरूप ज्ञान हो गया इसका प्रवाह चलाइए, सिद्धांत कह दिया अर्थांतर अभाव ये स्वाभाविक रूप से चलेगा, इसको करने का कोई आवश्यक नहीं है, ये एक पक्ष था। दूसरा पक्ष हुआ था वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हुआ और एक ज्ञानांतर है उसका प्रवाह करवाना है, इस प्रकार के कहा था। अभी कहते हैं टीका में शब्दोत्थ ज्ञानम विधेयम इति प्रतिक्षिप्य, वाक्यार्थ ज्ञान हो गया उसका विधेय संतान करें, फिर वो संतान करेंगे चार प्रकार की कहा था, वाक्यार्थ ज्ञान का संतान करेंगे उसमें विधि करेंगे अथवा वाक्य सुनने में विधि करेंगे, तो इस प्रकार की चार पक्ष करके वो सबका निराकरण पूरा हो गया। प्रतिक्षिप्य पूर्वोक्तम पक्षांतरम, पक्षांतरम अर्थात वहाँ दृष्टांत दिया था विज्ञान प्रज्ञान कुर्वित एक ज्ञानांतर का विचार दिया था, पक्षांतरम अनुवदती ये विचार आया था 222 पृष्ठा में, एक पक्ष पूरा हुआ था दूसरा पक्ष दिखा रहे हैं भाष्य में। यत्तु उक्तम जो आपने कहे थे विज्ञान प्रज्ञान कुर्वित, ये 222 पृष्ठा में भाष्य में प्रथम पंक्ति में था वाम पार्श्व में, विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वित इत्यादि वचनानां वाक्यार्थ विज्ञान व्यतिरेकेण उपासनार्थत्वम् इति, यत तु उक्तम जो आपने ऐसा कहा था विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वित जान करके प्रज्ञा करे उसका प्रभाव चलाए इत्यादि वचनानां वाक्यार्थ विज्ञान व्यतिरेकेण, वो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं है उसे अतिरिक्त एक उपासन है जो कहा गया था, तो सिद्धांत कहता है कि सत्यम है तत्, ये बात है ठीक है ठीक है। मैं उपासनार्थत्वम इति आत्म उपासनेन, जो भाष्य में कहा ना वाक्यार्थ विज्ञान व्यतिरेकेण उपासनार्थत्वम, उपासनार्थत्वम का अर्थ हो गया आत्म उपासनेन तत् साक्षात्कारं भावयेत, तो आत्मा का उपासना उसके द्वारा तत् साक्षात्कार अर्थात जो एक ज्ञानांतर है वो ज्ञानांतर का अनुभव कर ले, इस प्रकार के कहते हैं भावयेत इति एवं अर्थत्वम इत्यर्थ है, तो सिद्धांति उसको कहते हैं भाष्य में सत्यम एत, सत्यम टीका में कहते हैं अभ्युपगम वादेन परिहरति, अभ्युपगम आप जो कहते हैं मान ले वो ठीक है, इस प्रकार इसको कहते हैं अभ्युपगम वादी बल परीक्षणार्थम अनिष्ट स्वीकार, ये हमारा मुख्य मत नहीं है किंतु आप कहते हैं तो चले मान लीजिए आगे क्या, इस प्रकार के ठीक है। यथोक्तेषु वाक्येषु आत्म उपासनम तत्साक्षात्कार उद्देश्य विधीयते चेत, यथोक्तेषु वाक्येषु अर्थात विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वित, इसमें आत्म उपासनम तत्साक्षात्कार उद्देश्य, आत्मा का उपासना जो कि ज्ञानांतर उसको साक्षात्कार करने के उद्देश्य रख करके विधान किया जाएगा, चेत अगर विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वित वहां अगर ज्ञानांतर का अनुभव के लिए अगर उपासना किया जाएगा तो प्रकृति अपि प्रकृति अर्थात आत्म इत्येव उपासित, इसमें भी इस वाक्य में भी तत्संभव, तो होने से आपने जो कह रहे थे कि अपूर्व विधि वो अपूर्व विधि तो नहीं हो पाएगा, क्यों कह देंगे विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वित में जो बात कहा जाता है आत्म इत्येव उपासित में वही बात कहा जाता है, तो फिर अपूर्व कहाँ होगा, अपूर्व तो अन्यत्र नहीं कहा गया यही कहा जाता है, तो इसलिए अपूर्व तो नहीं होगा, सिद्धांति उसका बात को स्वीकार करके पहले वो जो अपूर्व विधि कहता था उसका खंडन कर दिया, आधा खंडन कर दिया, चेत प्रकृति वाक्य तत्संभवात न अपूर्व विधिर इति, प्रक्रमो भज्येत, आप अपूर्व विधि कहते थे किंतु अभी तो अन्यत्र प्राप्त है, तो प्राप्त होने से आपका जो अपूर्व विधि का प्रक्रम था उपक्रम था वो भज्येत इति आशंक्य। भाष्य में सिद्धांत कहते हैं सत्यम एतत् किंतु न अपूर्व विधि अर्थता, तो उपासना के लिए है किंतु अपूर्व विधि नहीं है। क्यों नहीं है? तस्य प्राप्तस्य नियमार्थता है, क्योंकि प्रज्ञाय विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वित वहां से प्राप्त है आत्मा इति एव उपासित, ये अभी नियम विधि हो जाएगा। प्राप्त का कुछ कहेगा पक्ष में प्राप्त है तो नियम विधि हो जाएगा। ठीक है, तो सिद्धांत कहते हैं अपूर्व विधि नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है कथम तरी विधि अंगीकार वाचो युक्तिर इति आशंक्य, अगर अपूर्व विधि नहीं होगा तो फिर आप विधि अंगीकार वाचो युक्ति, वाचो युक्ति अर्थात वचन वचन, फिर विधि कैसे स्वीकार करते हैं? अब अपूर्व विधि तो निराकरण करते हैं। इति आशंक्य सिद्धांति कहता है भाष्य में पक्षीय प्राप्त से नियम अर्थता है वो। ठीक है, यथा पक्षीय प्राप्त से अवघात से गृहीन अवहंती इति नियम रूपो विधिर अंगीकृत, तथा आत्म उपासनस्यापि पक्षीय प्राप्तस्य तदेव कर्तव्यम् न अनात्म उपासनमिति यो नियमः तदर्थता प्रकृत वाक्यस्य इति न प्रक्रम विरोध अस्ति इत्यर्थः। यथा पक्षीय प्राप्तस्य अवघातस्य, वो अवघात भी कर सकता है नख विदलन भी कर सकता है ब्रीही का तुष विमोह के लिए, तो पक्षीय में तो अवघात प्राप्त है ब्रीहीन अवहंति इति नियम रूप विधिर अंगीकृत, नियम विधि अवघात जो कि पक्ष में प्राप्त है उसको छोड़ करके जब नख विदलन इत्यादि में जाएगा तो अवघात का अप्राप्त हो जाएगा, अप्राप्त पक्ष में भी ये नियम विधि प्राप्त कराएगा। अवघातेन एव यतु सभिमोकः करणीयः, तथा आत्म उपासनस्यापि पक्षीय प्राप्तस्य, आत्म उपासना जो कि प्राप्त है विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वित इत्यादि से, तदेव कर्तव्यम न अनात्म उपासनम, आत्मा इत्येव उपासित ये कहेगा, जो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वित से जो प्राप्त है वो ही करना है अन्य नहीं करना है। यो नियम तदर्थता प्रकृत वाक्य से, प्रकृत वाक्य आत्मा इत्येव उपासित, ये नियम विधि ही होगा। इति न प्रक्रम विरोधो अस्ति, इसलिए प्रक्रम का विरोध नहीं होगा। आप प्रक्रम में अपूर्व विधि ला रहे थे वो तो नहीं हो पाएगा, नियम विधि हो जाएगा। ये अभ्युपगम से मान लिया, आगे कहेंगे अभ्युपगम से स्वीकार करके फिर आगे उसको कहेंगे, अभी तो ये भी नहीं होगा, आगे दिखाते हैं। सिद्धांत क्या कह दिया, ये अपूर्व विधि नहीं होगा क्योंकि पक्ष में प्राप्त है इसलिए नियम विधि मानेंगे। तो पूर्व पक्ष कहता है कि पक्ष में प्राप्त कैसे है, अगर पक्ष में प्राप्त नहीं है तो बिल्कुल प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं है तो फिर क्या विधि हो जाएगी, अपूर्व विधि होगा। तो पूर्व पक्ष कहता है पाक्षी किम प्राप्तिम उक्ताम आक्षिपति, जो एक पक्ष में प्राप्त है कहा गया है उसका अभी आक्षेप करते हैं भाष्य में। कथम पुनरुपासनस्य पक्ष प्राप्ति, उपासना एक पक्ष में प्राप्ति है ये आप कैसे कहते हैं? पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांति कहता है टीका में का पुनरअत्र अनुपपत्ति इति आशंक्य, तो इसमें अनुपपत्ति क्या है? विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वित ये वाक्य है, तो वो तो कहता है उपासना प्राप्ति है, तो फिर इसमें अनुपपत्ति क्या है? वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है ना क्या? टीका में आत्मनि वाक्योत्थे विज्ञाने सति अनात्म स्मृति हेतुना मिथ्या ज्ञानादीना अपनीतत्वाद हेत्वभावे फलाभाव इति न्यायेन तासाम असंभवात आत्मस्मृति स्मृति संततिर एव पुनः सदा स्यात् प्रकारांतर योगात इति सिद्धांतिनो उक्तत्वात् न आत्म उपासनस्य पक्षे प्राप्तिर इत्यर्थः। प्रथम पक्ष का विचार हो गया, प्रथम पक्ष में था कि वाक्यार्थ ज्ञान का संतति करना है, सिद्धांति वहां कह दिया था कि तो उसमें अपूर्व विधि नहीं हो पाएगा क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञान होगा तो जगत अनात्म हो गया, अनात्म का चिंतन तो केवल अनिष्ट कारक है, वो तो स्वाभाविक रूप से अनात्म चिंतन नहीं करेगा, इसलिए तो पारिशेष्य न्याय से आत्मचिंतन ही होगा। द्वितीय पक्ष में किंतु चल रहा है कि ना ना ये वाक्यर्थ ज्ञान नहीं है, ये कुछ ज्ञान अंतर का बात चल रहा था। पूर्व पक्ष अभी जो बात सिद्धांति प्रथम पक्ष के लिए कहा था कि वाक्यत्व ज्ञान हो गया तो दूसरा कुछ रहेगा नहीं, तो इसलिए अनात्मा स्मृति तो चलेगा ही नहीं, स्वाभाविक रूप से चलेगा। तो पूर्व पक्षी अभी इसको दिखा करके कहता है, अभी आप द्वितीय पक्ष विचार में कहते हैं पाक्षिक प्राप्त है, और वहां कह दिए कि पारिशेष्यात सर्वदा प्राप्त है, ये कैसे आप विरोध बात कहते हैं? सिद्धांत किंतु दो अलग अलग स्थिति में कहता है, वहां तो वाक्यार्थ ज्ञान है, ये तो ज्ञानांतरण। पूर्व पक्ष किंतु उस बात को इधर ला रहे हैं, आत्मनि वाक्योत्थे विज्ञान है सती, वाक्योत्थ विज्ञान अगर आत्मनि आत्म विषय में हो जाएगा तो अनात्म श्रुति का जो हेतु है मिथ्या ज्ञान वो सब नहीं रहेंगे, अपनी तत्व, इसलिए हेत्वाभाव फलाभाव, अगर अज्ञान नहीं रहा मिथ्या ज्ञान नहीं रहा तो अनात्म श्रुति नहीं होगी, फलाभाव इति न्याय न तासाम असंभव, तासाम अर्थात अनात्म स्मृति, ये अगर नहीं होंगे, नहीं होगा तो आत्मस्मृति संतति रेव पुनः, इसलिए आत्मज्ञान का संतति चलेगा सदाश्या, इसलिए प्रकारांतरेण प्रकारांतर अयोगात सदाश्यात अर्थात सर्वदा आत्मस्मृति चलेगा तो पक्ष में प्राप्त कहाँ रहा, ये पूर्व पक्ष कहेगा। अयोगात इति सिद्धांति सिद्धांतिन इति सिद्धांतिनो उक्तत्वात्, पूर्व पक्ष कह रहा है ये तो आप ही कहते, प्रकारांतर अर्थांतर नहीं रहेगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से तो आत्मस्मृति ही चलेगा, इसलिए उपास आत्म उपासनस्य न आत्म उपासनस्य पक्षीय प्राप्ति, इसलिए आत्म उपासना पक्षीय में होगा ऐसा नहीं, अभी तो आपने कह दिया सर्वदा चलेगा, इसलिए पक्षीय प्राप्ति कहाँ आया, ये तो फिर नित्य प्राप्ति हो गया। सिद्धांत ही अपूर्व विधि को खंडन करके नियम विधि कह दिया, पूर्व पक्ष कहता है नियम विधि भी कैसे होगा, ये तो दोनों पक्ष में प्राप्त है, नियम विधि एक पक्ष में प्राप्त हो अन्य पक्ष में प्राप्त नहीं हो, आप तो अभी कह देंगे नित्य प्राप्त है क्योंकि अनात्मा विचार तो चला गया, अभी तो सब आत्मस्मृति स्वतः होंगे, तो फिर ये पक्ष में प्राप्ति पक्ष में अप्राप्ति ये कैसे होगा, इसलिए नियम विधि कैसे होगा, पूर्व पक्ष प्रश्न करता है। भाष्य में कथम पुनरुपासनस्य पक्ष प्राप्तिर यावता पारिशेष्याद आत्म विज्ञान स्मृति संततिर नित्या एव इति अभिहितम्, आपने पहले कहा था पारिशेष्याद आत्म विज्ञान स्मृति का जो संतति वो नित्या हमेशा ही होगा क्योंकि अनात्म विज्ञान तो होता ही नहीं। ये पूर्व पक्ष तो ऐसा बात कहता है जैसा स्विच दबाने से आत्मस्मृति और स्विच ऑफ कर देने से अनात्म स्मृति, तो इस टीका में तस्य नित्य प्राप्ति में उक्ताम अंगीकरोति, सिद्धांत कहता है कि हमने कहा था आत्मस्मृति का जो नित्य चलना है ये बात ठीक है, हमने कहा था, भाष्य में कहते हैं बाढ़म ये बात ठीक है। टीका में पूर्व पक्ष कहता है तरी नियम विधि वाचो युक्तिर अयुक्त, और नित्य प्राप्ति हो गया तो फिर पाक्षिक प्राप्ति रहा, तो फिर नियम विधि होगा नहीं होगा, तरी नियम विधि वाचो युक्तिर वचन ये अयुक्त ये नहीं होगा। सिद्धांत कह रहे हैं कि क्योंकि बाढ़म का अर्थ क्या है, अर्धांगीकार, तो अर्धांगीकार अर्थात बाढ़म किंतु, तो सिद्धांत इसी प्रकार यद्यपि एवं ठीक है, आप तो जो कहा वो ठीक है, नित्य प्राप्त रहेगा सर्वदा रहेगा। ठीक है हमें अच्छा आज समय हुआ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं वादरायणं शुक्रवार।